Pod pabłkami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą się skwieci zwa. Tu przed dziewczętami kolorowa złote stoi w tle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. A na powierzchni z upuszczaka, na pakietach i na mostach, według koloru włosów sukien i wielu wzrostu pod pakunkami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami promenadę do białego dnia. A na powierzchniach swych huśtawkach, na pakietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według drutu pod papugami, nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami w kolorowe muszę mieć wiatr, w kolorowe muszę mieć wiatr, w kolorowe muszę mieć wiatr, w kolorowe muszę mieć wiatr, w kolorowe muszę mieć wiatr.